شیرون دی وما یم بغیلا او نو رد سر دا لائق دا دا پیغمبر تر شیر شاعری دا خون نکی. نبی علیہ السلام اگا شاعر نو پا وزنون نو پیدو پا کافیون نو پیدو دیتوی رکی گی دا وزن پا اعتبار تر شیر برابر اول دا تخیل پا اعتبار تر شیر برابر اول دا مغب کی نو چیر دا سے کلام جوڑ کی چاہے کہ رغبتی پائے کہ نفرتی پائے کہ خندائی پائے کہ جڑائی دا خبر پکینوے وما یم بغیلا نو سر مناسبو ہاں دو ندا چی دا بلچا شیر کلا کلا ویلے دے لکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ حنین کے پس پین قچرہ بانے سورو او فرمائلی انا نبی لا کذبو انا ابن عبد المطلب اسی شیر جوڑ شوے دے دا شیر ندے دا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بل شاعر کلام کلا کلا ویلے دے لکن عبداللہ ابن رواحہ کلام بے وی چھے وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساتع دا عبداللہ ابن رواحہ کلام بے وی مانتے اللہ اسبعن دمیتے وفی سبیل اللہ مالقیتے دا سان لخبر دا کلا کلا بیرے چاہ شیر وی غب امروانی جاڑ ہوئے مخی رستو بے فکرم ہوئے خو لیکن دا چھ دل دا شیر دا ملکے ورکڑی دا دا ندا دا دا غا چاکاری چھ دا غی خیالاتو چھ تیر تش دا سوچو نکی دا کرمی دا واسا اغازوی بار ملکے دے وی چاواتوی چھ تا کل راغلے وی پا تیر روجہ کے وی داولے وی پاغا تیر لانجہ کے نبیاواتوی چھ دل تراش دا بدل روڑے ہو کما وی صلاح چھ پچا میں باجا کے وینا دے دے کہ فروٹ دیر دی ناغا با اخرے ایمون کر اپراتری پس علاجا کے ناغو لگیا رہ دا سے مقفا مسجا خبر بقیدہ رہے خلق کو کار دے چوشی تو گورا جوشی علی خیدر ہو اگا شاعر ہو ما شاعر علی خیدر گیرے سوچکڑا چھ خبر شمر دی گناہ دے زورا ایو ذلے ویلو اس میلا علی خیدر چھ سو جوندیوی سر دے نہ پورتا کبھی نور شاعران نہیں خپشو نہ بے شیر بدل کو چھ سر دے خپورتا کبھی نور شاعران وما علم نہ شیر ای غز بلا بتر یا خوادی خوا جنگی را جنگی پیغمبر تے شیر نہ دے کھولے وما یم بغیلا این وا الا ذکرون نہ دے دا چ دادل ور کڑے شوی دے کم الا ذکرون مگر یاداشت دا خو نصیحت تے و قران مبین و قران خکار دے حکمت لینذر الذی لپار چیر اور کیا چاہتا کان حینا ینذر قران یا رسول کان حینا چیغا پسئی جوان سر جوان دے پات کے دل غواڑی جان حیات قلبی تے مراد دے من کان حین چیغا جوان دی وی پسئی جوان سرا و یحق القول او ثابت شی وینا عذاب ہر الکافرین پ کافرو اولم یرو آئے دین وینی انا خلقنا لهم چمنگا پیرا کڑ جی دجی د پیدو ل پارا مما عملت ایدینا داغنا عملت ایدینا چکڑ دی زمنگلا سنو چا دخل پکلا کنشتا نر چا خلق دے نر چا کسب دے انا من زنا اور قوم لا مالکون جی داغ مالکان دی منگا مالکان جو کرن مالکان شو وذللنا لهم او تابع کڑ دی منگا دغ ساروی دجی د پارا پمینا باد پکے گا دی رکوب رکوب مانا دا مرکوب روح المانی و جلالین باد اگری چی دی پی سورلے کبھی سوری کی پی پمینا باد راگین یا کلونا خوی وخیم ولہم فیا منافع و مشارب اور رجید پارا فیا پر ساروں کی منافع و نور امڈیر پی دیری پمینا صوافیا و باریا واشعار اساسا ومتان الاحین ومشارب ورسکل سیزون دی فی لسی افلا اشکرون آئی شکر نو باسی واتخذو نو باسی اگا مسئلہ چی صاحب یاسین کڑی واغا نمانی آتخذو من دونی آلیہ این یردن الرحمن بدرین واتخذو من دون اللہ آلیہ دین اولی دی بید اللہ نور مردگاران لاللہم انصرون تدیر پارا چی دی سرو مدد اکڑیشیم لا استطيعون نصرهم تسلی اغي طاقت نشی لرلی د خپل مدد ځان سره مدد نشی کولینو وهم لهم جند معذرون او دی دا معبودان او دا معبودان لهم دی عابدان ولا جندن لخ کری دی محضرون حاضر کری شوی. یو مانا دارا چه دا عابدین چی دی دار معبودین دا پار لخ کری دی و حاضر کری شوی دی. دا عابدین لخ کری دی دا پار دا معبودین و حاضر کری شوی دی. او دوی مانا دارا چه دا دی دا خیال لی دا عابدینو چه مون کل آوازو کو نو دغا معبود با مون تا رو رسیگی امون لوا فیدہ راکی. او بعد مفسرین داوی چه مانا دارا وهم لهم جند و محضرون وهم او دا مشرکان لهم دا دے معبودان باطلو جندن یو فوج بی محضرون او حاضر اولی بشی. یعنی قیامت کے بعد دا مشرکان او دا معبودان یہ دا دوار یو شانتی گرفتار کریشی او جہنم کے بوا چولیشی. یا دا مطلب دے چھ قیامت کے بعد دا معبودان باطلا دا دے مشرکان سر پا مقابلہ کی ادری گی او پا دی بردون کی مقی تیر شو یرجع بعدم الابادن القول او لدی با مخالفتون کی. یا دا مطلب دے چھو اس پا دی دنیا کے دا مشرکان دی غوی چھے را مدد کوری شے دا بو کی اغب ہو کی خودی خپل دا غی مدد کی دا غی دربار تا دی جارو سر ای اوغا سپا کی اوغا شال مال تے سمی نچے اغی دونہ نشو کولے چھے زان لخپل اغا زیمے سپا کی مطالب اسو کی وهم لهم جند محضرون دیزی جاروی دا غستی پخر گرنی چھے منگو کاکا سے ٹول زیارت پخپل یواز جارو کو او دا خلا جارو دا پخای پکے وی زبے پسنو باندے جارو کم زیارتو ناسی دو باوا پدے ظلپ اخفل جارو کوما وهم لهم جند محضرون فلا یعزن کا قولهم غم کے دیوان چی تالا را دا دیوینا سرا لستا مرسلا فیقول اللذین کفرو لستا مرسلا دیدے کہ وقف لازم دے ذکر انا نعلمو دا دی مقولہ ندا چکن دیدون اکل خبر اکڑلا چھے اللہ پار سبانے پوا دے دا تعلیل لے تا دیل پارا چھتا غم مکوا ذکر جزب و سرو گورما غم دا دی مکوا پا غم کے بدی اختا کوما انا نعلمو یقینن منگا پوئیدو پاغسو یسر رونا چھ دیئے پتھوی پر رکے وما یولنونا پاغی چھ دیئے اخکار کبی اولم یرل انسان آئین پوئیگی دا انسان انا خلقناو من نطفتنا چھ دیئے مون پیدا کردے داغی معمولی ساس کی دمانینا فیدا ہوا خسیم مبین نحل کم ترشو فیدا ہوا یا زجر دے یا نعمت تے فیدا ہوا خسیم مبین ناسا پا دے جگڑ مار دے اخکارا وضرب لنا مثلا او بیانی زمونگ دا پارا مثال اعتراض پا مونگا بانی کی ونسی خلقا او خفل پیدایش ایرشو قال من یحیل ایداما وی رمیم دیوائی سوک با دا دکی دوبارج بندی کی او حال لارے چی دا بارو استکڑی شوی بی رمیم دا صفت تے اس میں جامد نرے بلکل ذرا ذرا پچی پچی چیشی نہ بیا بر دینے انسان سنگ جوڑی گی. جواب قل یحیی الذی انشأ اول مرہ ورتوایا یحیی جوندی بکی دے اڑکل رام الذی غذات انشأ چ دے پیدا کڑیو اول مرہ تن پاول زل کی چاج پاول زل دا دنش نشتکڑلو او دا نطفے نے انسان پیدا کڑے نہ دغا اللہ بر دوبارہ پیدا کی. اللہ مالوسیوی فَإِنَّهُ زَائِرٌ فِي أَنَّ الْمَحْشُورَ دا مسئلہ دا دین رووتلا چی حشر کم کی دیشی نو دا دا اغی اجزاو کی گی چی کم پر خورا کی خلط ملتی ان دغا اجزا بیا دوبارہ اللہ رب العزت را گنڈی اور دین با انسان جوڑی. وَهُوَا بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ او دا اللہ بِكُلِّ خَلْقٍ پار مخلوق خلق مانا دا مخلوق خلق دا سوی مخلوق دا سوی علیم دیر جات پوا دے دا علیم مبارک را پیلم کے اللذی اغذات جعلا لکوم چھ پیدا کردی دا ستاسو را پارا و پیدا کوی ستاسو را پارا من الشجر الاخضر نارنو داغی ونشنینا نارنور چته شنوونه چې پای کې وبدي اچته اور اور او بخو ازداد دي خلا رب ولید داغې نه کړه کلا استاد لپاره اور هغه پیدا کی اسانه معنی خدا را من شجر الاخضر نارنو چې شنوونه دي بیا هغه کټ شي او بیا هغه خشاک شي او هغه شنه لرګیو ما هغه خرسیږي او خلک ایزان لوچی او بیا بلی پانغرو کے پتنورونو کے من الشجر الاخضر نارن دیو مانا دا سیدا اوپری مثلا نو اور دین بجلی جوڑا شوی دا اور آ بجلی ست ہوئی اور توی رکی گی من الشجر الاخضر نارن خو لیکن عام مفسرین ہوئی سیدا یو دو ونے وی یو تا مرخ ہوئی یو بل تا غفار ہوئی دا دوارا چلی یو بل سر او جنگی گی کنا نو دا دین اور پیدا کی گی او د مکی معظمه نه مدینه منوره ته چې کله ځي په دې کې غټ غټ بیابانونه راځي ساراګان چې خپل ترتیب باندې لکځي نه الته چې کله دمکه په غلا راکه نه یو عربي دا ویلو چې دا د مرخ هغه بوټی دی هغه ونه ده افار به چې د بل طرف ته دا چې د بل سره یو ځای کې نه دا غیر اوس هم چې کم دینه اور پیدا کیږي جعل لکم من الشجر الاخضر نارنو اور آغیر پار نظیرو نمشتره دل تاو گورا اللہ رب العزت پا دے سمندر کے سمندل پیدا کرده مخ کی مونگویلو اور داغا سمندل چده نو دے پا دے اور کے دیر زیاد خوش آلے نو دا دن چه دا ویختون چه کم رومال جوڑ شی او خیرن شی نو مفسرین دیکی اغا اور تاو والا تنور تاو والا بیارو باسا نا بس وزی نا اغا و پاک کری شوی او دلتا و مفسرینو لکری ده مخیو منگا ویلو شوتر مرخ چده نو دا سروت که خوری او خو بلیدل سروت که خط تازه گرم سروت که چه اغا انسان نشی را غستلی اللہ والا دا طاقت ور کرده ده فیدان تو منو توقیدون نازا پا تاسو فیدان بیا تاسو منو د دې ونی نا توقیدون نور اور بلوي د دې ونی د اور نا نور اور تاسو بلوي اولی سلذي خلق السماوات والارض آیا نه دی غذات چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه سره د خپل عظمت نه بقادرین ډیر طاقت والا علی ان یخلق مثلهم فدې چې د الله با پیدا کی مثلهم د دې غونته کې نور خلقو دا چې کولی شي چې دی ختم شي وای نشانو غرق هم دی غرق شي او بل دې کوي چې دی غرق کونه نور څوک پیدا کم نو نور څوک پیدا کول شم بلا ولنا هو الخلاق او دا الله هر قسم جوړون کې دی اصلي جوړون کې دی خلاق دی العلیم او ډیر په ذات ته انما امرو یقینا شان ددو حکم ددو اذا اراده شیان کله چې اراده وکړي د یو څیز په باره کې د موجود کېدلو ان یقول له چې ورته ووایي کن شا فیکون فهو یکون نو فورا غشي باقي په دې اعتراض سره ته مونږ به چې باره کې جواب کړو چې دا خطاب موجود ته کېږي که معدوم تا که موجود ته کېږي نو تاثیر حاصل لې اخو موجود دی نسبه موجود کی که معدوم ته کېږي نو معدوم کې اهلیت د خطاب نشته جواب اوله سپاره کې مونږ کړو فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء پس او پاکی دا غذات لرام د شریکانو ناره شفیعنا بيده ملكوت كل شيء چې دا غ پلاس کې ملكوت كل شيء بادشاہی داری او سیزدا ملکوت کې دا وته دار مبالغې نه پاره سیوا کړی دي ملک دا الله چې دی او ملکیت دا الله چې دی دا یو سیس پر رسیدلې دی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او دی اللہ تبا تاسو واپس کول شه د مرګ نه رستو زکه خو چې کلمړې دا اوري کنه وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ جوړ دې په روان دي خو چې کله به مطلب پوئږي سورته یاسین ز دکړي چې دې کې در نه کم مضمون دي واخر دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد سورت صافات مناسبت یہ نمک کی سورت سردار مسلح دا شورو دا مشرکان و دخل دانا شفیع قاری جو کڑ دی التو دمنگا خام خا سپارش کی کرچا خوخ او کرچانی خوخا د سورت احزاب نا تردئی جائے پورے ددا خلق دا قلعے تردید شو چہی خپل عاجز دی کہ پیغمبران دین اوم او کہ ملائک دین اوم او کہ پریان دین اوم اس پدی صورت کے ردی ذکر کی چدا تاسو تو شفیع قاری وائے لک ملائک شو پریان شو یا انبیاء شو پدی کے غاری او دا اللہ محتاج دے او اللہ تا عاجزی کی نو گویا عجز و پیش کی دا ملائکو او دا انبیاء علیہ السلام نمونہ باخری او واقعات بے ذکر کی اور پریانو او پمینز مینز کے با بیان وی دا تخویف ورسر و بشارت وی او سزجرون او پکیوم وی وصافات صفن گوادی اغسپنا تڑن کی چسب تڑلی اولاڑ دی وصافات صفن ملائک یادی چ پاسمان کے راغی صفونا برابر دی لگا سنگ چ پ دنیا کے پ جماعتن کے مانزت خلق پ صف کے برابر الاڑی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائل تا صدا سے صفونا ولے نہ جوڑا ہوئے لگا درب مخ کے پاج دے سرا دا ملائک چ سنگ پ صفونا صفونو کے الاڑ لی نہ تپو سے تنو کو جڑا ملائک کو صفونا درب مخ کے سنگ دی نوی چ پائے کے سپمینس کے خالی دے نہیں بالکل جخ جخ تو اغی الاڑی او چا دا ویری دی قیل سر یو قولشتا چه پاوا کے دا ملائکو دا دے ملائکو صفون دی وزر اخپل برابر کردی دی چه دا اللہ را طرف نبکل اوکم مونگ ترازی و سنگ برازی چه اغا اوکم مونگ سر تا ورسو دارنگی دا مجاہدین صفون دا منگزار صفون خودی دے کتی دا ملائکو صفون اغا مراد اغسطل راجح دی اور عجز پیش کول لی پکے دا ملائکو سورت اخر کے بوم راشی وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا نَشَرُونَ کی دی شیطانان لرا پشڑو لسرام گیارا شیطانان شڑی فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا پس لستن کی دی دا اللہ یاد لرا فَالتَّالِيَاتِ تلاوت کا ان کی دی ذکرن دا ذکرو تالیات ذکرن وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ يَتْلُونَ ذِكْرَ اللَّهِ چیغی دا ذکر پدی مشغلہ کے مصروف دی دامو مخ کی ویلی دی چی بغیر دا جبریل نا چالے دا قابلیت و صلاحیت نرے ورکڑ چی خپل آئی قرآن کریم چی کم دین او آئی نا قرآن تا غوگ دی و او تسبیحات بیانی دلتا فالتالیات ذکرن لکر استو براشی و انا لنحن المسبحون انا الہکم لواحدو یقینن معبود ستاسو معبود یو دیم بعض مبصرین والصافات و فالزاجرات و فالتالیات ہو دادرے والا چی دی قسمو نجوڑی جواب قسم دارے انا الہکم لواحدو یقینن ستاسو مددگار یو دیم رب السماوات والارض وما بینهما دا رب السماوات پا ترکیب کے دویم خبر واقع شوے دے او یادا پا ترکیب کے دو واحدن بدل واقع شوے دے تفسیر کشاف کے دادی چدا دویم خبر دے او ابو البقاوی چدا بدل لے رہو واحدن یا ہوا رو باس خبر دینا مبتدا محضوب دا اللہ رب دا اسمانن و رزمہ کے دے رب السماوات والاردے رب دا اسمانن و رزمہ کے دے وما بین وما سچر دے پمنس کے دے و رب المشارق و رب دا مشرقن و دا مغربن دے مشارق و مغارب پہ نقیاس کام دارا ٹول کال پہ اعتبار سرا چکلم دا غیر لحاظ کن جمع بروڑل پکاری زکر چھ دانور چھ دے مفسرین لکی چه دری سوا شپیتو زیون دی دا دی دا راختلو دا آره ورد جدا جدا او دک شانتی مغرب طرف تم د دې دا خبر ادا کله قران وی رب المشرقین و رب المغربین دا جمی او د اوړي په اعتبار سره او کله وی رب المشارق لکه دې دکه اکله ته وی رب المشرق والمغرب فلا اقسم برب المشارق والمغارب نچه التا مغارب شتا نو مغارب دلتا هم دا المشارق سر امانا فر قرآن دا طریقه را چه یو تک ذکر کی و کلا کلا بل قرنی دا وجن حذف کی لکا و سرابیلا تقیكم الحر والبرد پن قیاس کا انا زینا السماء الدنیا بزینتن الكواکب دا اوس بیان دے دا جنات و دا حالت ہو پس دا حالت دا ملائک ہونا یقینا منگا خیستا کرے دے دا نزدے اسمان بی زینتن الکواکب فیو خواہ سرا چی اخپل استوری دی دا اضافت لیل بیان دے تفسیر جلالین دا زینت چی دے ام دک استوری دی فد استور سر اسمان لڑے زیاد خواہ سور کرے دے وحفظم من کل شیطان ماردو وحفظنا حفظن منگا دا اسمانونا ساتری دی پا حفاظت سرام منگا دا اسمانونا ساتری دی پا ساتن سرام من کل شیطان ماردو دار کسما شیطان سرکشنا دا دو کسما حالات ذکر کرد دلتا یو مسئلہ دا یو دا جناتو وحفظم من کل شیطان مارد لارا روان ایو دا ملائکو دا تذکرہ چکل کی گی نو قرآن کریم ویل صافاتو الزاجراتو التالیاتو نو دا دین یو تند ابو مسلم اصفهانی ابیا رستو داغه تحقیق بر چا خوښوینو ناغه یو خبره کړی دا ابو مسلم اصفهانی اصل کې معتزله کې غټ لوی مشر امام دی داغي او داغه قول دی دی کې امام رازی فتفسیر کبیر کې نقل کړی دی هغه وی چې دا وصافات الزاجرات التالیات چې مخکې تیر شوی دی دا الفاظ په ملائکه باندې محمل کوا ځکه چې دا تانیس خی مونتا او ملائک چلی اغیر تانیس دا صفت نا مبرا دی ملائک که خود تانیس نشتا رے ادیو تا پریختوی ندیک خود تانیس را غلے دے او کل کل پک دا سے ان بازی ذکر کی لیو سمون الملائک تا تسمیت الانسا نداغی جواب کی امام راجی پا دے دے کے چھتا کم تانیس یادے تانیس معنوی یادے کا تانیس لفظی یادے چه کم تا تانی سے مانوی بھی رکی گی ملائک دا دینا مبرا دی او چه کم تانی سے لفظی دے نو دا لفظ تانی سے خوب ملائک و کرات لیشی او دیبا دا نم دا ملائک و استعمالو او قرآن کریم پاکے ام دا ملائکا استعمال کردے دے سرد دینا چه دام دا تانی سے علامت تے حاصل لے پاک راگل لے پاک خود دونا دا چه تانی سے مانوی غیل نشتا اتانی سے لفظی لفظ کے تانی سے استعمال اول زان لدی او مانا کے تانی سے استعمال اول زان لدی دے جواب ورکڑے دے معتزلہ تا ابو مسلم اصفہانی تا دے شیطان پا حوالو کے اور جنات پا حوالو کے دے موے چی دیتا ہوما زمونگا عذابونا اغور مخت دی او پا دی باندے ہوما چی کلا پا برا باندے زی نو دو برن اسطوره شهاب ثاقب پر راضی او دید دین قاصری چ پر ملائکو تا غوک کی دی حفاظت د آسمان کړه دے شیطان ماردو دای شیطان سرکشنا مارد چ بالکل خیر پکی نی مریدن شجرت مردا غونه چ بالکل لغړی لا یسمعونا الی الملائ الاعلام غوغ نشکه خودی اغبر ملائ اغبر مجلس د ملائکو تا ملائک چه پاسمانونو که دی خبرو تا غوگ نیشه که خوده دا پا اعتبار دا اکثر سرا اکثر چه دی ایر سر نا غوگ نیشه که خوده بعد پا کلگ ورنیز دیشه غوگ سارنو کی اگا ایک کادو کواقعی بیا چه کل دا کار کی ورنیز دی کی گی ویقذفونا من کل جانبا او وشتریشی دی دار غارنا دا شیطانان وشتریشی دار غارنا دحورنا رتل کی دیشی پرتل سرام دحورن رتل کی دیشی پرتن سرام یا دحورن دشڑلو دا پارام مفول مطلق یا مفول لہو ولہم عذاب واسب اور دید پارا با عذاب میشی پاخرت کی واسب دائم توی رکی گی تر نفخ اولا پور بدغ عذاب دی دا پاری. تفسیر معالم التنزیل الا من خطف الخطفتا مگر اغا شیطان چه وکسار چه وی تختولا ستختولا الا من خطف الخطفتا مگر اغا شیطان چه سخبر او تختو پا تختولا سرام یو ذل تختولا الخطفتا مصدر پا دی یو ذل بانی دلالت کی چه تا اکا دکا واقعی وا زکر مونگا مخیو ولای سمون الملیلا پا اعتبار دا اکثر سرا دا پا که اقل قلیل واقعی چه بر اوقا تا یو خبر رو تختو فات باو لگی دا پسیم شهاب انساقبو اغا شغلا بلام فستفتهم تپوسو کار دی مشرکانو نام اهم اشد دو خلقان امن خلقنا آیا دیر زیاد سخت دی پا پیدایش کی یا غصو کو چه منگا پیدا کردی دی منگا دا غنور استوری دا غاسمانون و دا غی ملائی آلا دا پیدا کردی چه مخی ذکرو شو اینا خلقنا هم من توین اللازی بو منگا دی پیدا کردی دا غی خط اس لیخنا کے نام مدارک دا انسان دا پیدایش مخی منگا ذکر کردی ہوں یعنی دا اجساد چی دی او دا بدنون چی دی دی قابل دی دا پار دا حیاتو زکر دی یو وقت جوندی نو او اللہ رب و لیدت والا جون ور کرده دی نچه پا اول سری والا جون ور کرده دی نا پا دویم دل خب والا خود ور کی بلا عجبتا ویس خرون بلکه تو تعجب که ده دی پا انکار بانده ویس خرون آو دی ٹوکی کی پتا تا پوری ویدا ذکی رو اکل چی دی لا نصیت ور کولی کی دیشی لا یس کرون دی نصیت ور نقبلوی ویدار او آیتن او کلا چی دی وینی یو موجزا دا مخ کیوی ویس خرون دی چی ٹوکی کی در ٹوک و منشا سرا موجزا چی ووینی او یو نخووینی یو دلیل ووری چی اغا پا وقوع دا قیامت بانی دلالت کی یس تسخیرون دی ٹوکی کی اے پوری وقالو وائی دی انہازا اللہ سیر مبین ندیدا مگر جادو خکارا آئیدا متنا کل چی منگا مرشو انکار کی دی قیامتنا وکننا ترابن وعدامن او شو منگا ترابن وعدامن خور او ڈکی آئینا لمبعوثونا آئی منگا دوبارہ پورتکولشو او آباؤنا الاولون او آیا زمنگا غمشران پخانی قل تورتو آیا نعم او دا امکان دا قیامت چا صرفو چا قیامت کی دی راتلی شی وانتم داخرون او حال لارے چا تاسو بس دلیل ہے فإنما هي زجرة واحدة دا وقود قیامت شو چا قیامت پا بالفعل واقع کی گی پس یقینا دغا بعثت دا ہی زمیر مبہما رست تفسیر رازی یقینا دغا بعثت زجرة واحدة تیزا چغد یوا فیدا هم ینظرون ناسا فوبدی گوری را گوری تی و جواندیشی نو وقوع دا قیامت مشتا امکان دا قیامت مخی ذکر کو او وقوع دا قیامت ورپسی چکم دین ذکر کو وقالو یا ویلنا دا دین رستو اس تفصیل دا احوال القیامت شورو شو دا امکان دا وقوع دا قیامت نا پس وقالو وائی بدی یا ویلنا اے خرابی دا زمان دا پارا ها دا یوم الدین دا غورز دا قیامت دا دا غورز دا بدلی دا مجرمان با پا دا غوخ اخ پیمانی ها دا یوم الفصل اللذی کنتم بی تو کذبون اللہ بوتوی چیاو دا غورز دا جدائی دا کنتم بی تو کذبون چی تاسو دیل را در اغجن گنلا احشر اللذین آدلمو آزواجهم احشر اللذین جمع کے اغا کسان ظلمو چی ظلمے کردے مشرکان پیرانو او مشرکان مریدانو کم دیتے ور جمع کے موقف تے بوزے دے حساب اور کتاب دفارات امام رازی رحمت اللہ علیہ دے کچھ دے قبرون ندی کا لپاسی نپاغ وقت بدی دیر گڑ وڑی اور قیامت دا کم حوالناک مناظر چی دی ندیتا با گوری را گوری دینا پس با اللہ اعلانو کی اوشور اللہ جنہ دلمو آزواجہم دیخ پر زیتا ورسا ہوئے وازواجهم ددی کم ملگری چدی. قطادہ رحم اللہ فرمائی دا ازواج نہ مطلب اشباہ امثال چورتوی یعنی ددی تابیدار چکم شرابیان دی تو شرابیان سر دے ملگری شی، چکم زناکار دی تو زناکار سر دے ملگری شی، یہودی دے یہودی سرا، عیسائی دے عیسائی سرا، جوڑ پہ جوڑ. لکر اس صورت واقعہ کے براشی وکنتم ازواجا ثلاثا پڑھلو کے بتقسیمی وما کانو یعبدون من دون اللہ او غوم معبودان باطلا چودی چ عبادت کو ددی من دون اللہ بیدا اللہ نا دسل را جمع کولی فادوم الی صراط الجحیم او خیدی تام یا روان کے دی الی صراط الجحیم دو دوزخ پاگی لارا باندے وقفوم بیاو پا دیم در باندے اکموشی چو ادروے دی لرام انہم مسئولون دا علت تے ولی ادروے انہم مسئولون یقیناً دا دین باس تپوس کولی شیم دا دیر خبرو او دا دیر کارونو پا بارکے من اقوالهم و افعالهم اللباب فی علوم الكتاب ما لکم لا تناصرون سشوی دی پتا سوچ دے یوبل سرام علد نکوائیم و دنیا کا وتا زر یو بل سر یو دے شو یو میٹنگونه مشوره بون شو روک للی چ خیر دے لگا کو دیکھو پرک بئی کو نور یو یو لیکن اس دی وقت کے دی یو بل غمد تا بالکل نہ کوے ابو جہل تو گورا دبا در پورز باند دبم وی لو چ بس منگ ٹول یو یو مل گیو ادم گے اتحاد دے دے پیغمبر خلاف ہو دیبا اغا وقت ہوئے چھے نحن جمیع منتصر وزبو تبی مالکم لا تناصرون دا پتاس سشوی دی چھے دے یوب المدد نکوئے بل هم اليوم مستسلمون بلکہ دیبا نمر دے مسلمون دا تابدار نئی مستسلمون دا تابدار نئی تناصر پزیبان با تنافر دا دی پمنس کے پیداشی بل هم اليوم مستسلمون بلکہ دیوا نن رضی دا سر ٹوٹو نئی سر بے ٹوٹی خاضع و منقاد و عاجز بی واقبلا بعضهم علا بعضیت سالون و متوجہ بشی بعض رضینا بعض نور تاچ دیو بل سر بات سوال جواب کبیم کشران و مشران و شیطان بو سرومی و دیو بل سر بات سن کبیم قالو انکم کنتم تاتوننان الیمین وائی بارا تابعین وائی بارا کشران وائی بارا مریدان انکم کنتم تاتوننا عن الیمین یقیناً ویتاسو چراتلے ومنگتا عن الیمین شاولی اللہ مانا دا کی چھ دے دے کہ یمین ذکر کر دے شمال پہ قیاس کا لکہ اس مشارق کی منگا ہوئے فوض القبیر کے عن الیمین دے خیو دے گستر اپنا دے ار غاڑے نے مطلب دے ار غاڑے نے بتاسو زمون دے گمراہے دے پارا راتلے دوے مانا انکم کنتم تاتوننا یقیناً تاسو چیئے را خطلوے پمونگ باندے تاتوننا را خطلوے پمونگ باندے رات لے با عن الیمین دیر پا زور و شور سرام تاسو بلا نوے را غری چھ سیب را روان دے اگر سیب برازی او سیب بتقرر کی او داغا خبرت تول خب غور سر متوجہ شے ندائے استاد راتون بدری تلور را دے مخ کی غیمہ جوڑا وا حضور و شور با خلقو چه کم دین شورو کڑو نتاتون نا الیمین دی خلاص کے لک زور دے نمورات تے نا زور دے او خلاص کے زورم ذکر جدا استعمالی گی کم شے چھ استعمالی گی پائے کی زوری سوک چھ گس لات استعمالی پائے کی طاقت پیدا شی بعد کسابیانو اگی پکی دا گس لات اگا استعمالی نداغی اگا گس لات بیا زور ہوری مطلب دار زور شور قالو بلنم تک او بلد آمان آم دا مشہودہ عن الیمین یمین نمراد دے دے کہ قسم دے یمین نمراد قسم دے تفسیر معالم التنزیل اور دے یمین نمراد قوت و قدرت و طاقت دے اور یمین خیل آسو اور گسل آسو یعنی دار غارنا قالو جواب دا مطبوعین ابوائی ورط دا مطبوعین بل لم تکونو مومنین بلکہ نوے تاسو مومنان تاسو خفل دا ایمان خوخنو ہم پا زور بانے تاسو دیلار طرف تا نئے راڑو دی وما کان لنا علیکم من سلطان انو منگلا پا تاسو سزور و غلبا دا با شیطان ہم وی وما کان لیا علیکم من سلطان الا ان دعوتکم دا جهنم خو پدیم ډیر سخت کنا چې خپل کې ودا ملګری ومه یو بل سکونډی راس کونډی او شیطان او دې نور او دلا کم تابعدار چي دي د دې په منځ کې هم دا خبرې کیږي چې شیطان ورته وی آیا راغل شیطانان ورته وی چې موږ در باندې زور نه چلو بل کنتم قومن طاغین بلکې وې تاسو قوم سرکش خپل خوشاله دل تراغلی ہے فحق علینا قول ربنا فثابت شوا په موږ باندې قول ربنا وینا ذلیل موږ دربو ان علی ذائقون یقینا خامخا موږ سکون کیو دی عذابون لرا کتابعین دی او کمدبوعین دی پدې کته یو تنم خلاص نه دی فاغویناکم انا کنا غاوین پس موږ تاسو په گمراهی کې اختکړی یې انا کنا غاوین زکه چې مونږه غاوین گمراهانو او زمونږه اوم جبر نو او پتا سو مونږه جبر او زور او زیادت نو کړي فینهم یوم ایذن فی العذاب مشترکون یقینا دی وا په دغه ورځ په عذاب کې مشترکون شریک وي انا کذالک نفعل بالمجرمین یقینا مونږه دک شانتی سلوک کوو بالمجرمین ار کافرانو سلام المجرم نو مطلب الکافر دی نا المجرمین نا مراد الکفار اللباب دا علامہ دمشقی اخکل تفسیر انہم کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ جرم اخفل اخی شرک یقینا ودی اذا قیل لهم کلچ بدیتا ہوئی لشو لا الہ الا اللہ نشتا بل مردگار بیدا دنا بل سوک نشتا بل آجت روا بیدا اللہ نا بل سوک یستکبرون دیبا زان غد گن اور توحید دا مسلینا ويقولون ويل به ائنا لتاركو الهاتنا ايا خامخا مونغا پري خودن کي خپل معبودان لرام لشاعر مجنون ديو شاعر او دلي وني د خبره د واجب مراد تر نبي صلى الله عليه واله وسلم ودي تفسير معالم التنزيل ويقولون انه لمجنون چکل وي داغه مضمون خوښ شو چیر دې کي خړل خط تخيل لدی بو تخيل وي شاعرانا خیالات تي پکې نده ته شاعر وي مطلب دا توحید او رسالت او تدې نه انکار بل پیغمبر شاعر او مجنون نه ری بلکې جاء بالحق راتلې کړې دي پرشتنی دین سلام وصدق المرسلین او رشتنی غنلې پیغمبرانو لرام رشتنی غنلې پیغمبرانو لرام تصدیق یې کړې دي پیغمبرانو ټول پیغمبران چې راغلي دي تفسیر جلاله دا خبره کړې دا چې لا اله الا الله دوم دا خبره وکړه لا لا اله الا الله وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون پیغمبران خپل کار کړی دی مشرکان ته خپل کار وکړه كذلك ما ات الذين من قبل من رسول الا قالوا ساحر او مجنون دا خلق ورته مجنون وي تاسو ته مجنون وي انكم لذائق العذاب الالم یقینا تاسو خامخا سکون کی به دا عذاب درناک وما تجزونا الا ما كنتم تعملون وما تجزونا او بدلن شي در کې دیتا ستا مگر دا کې چې تاسو په دنیا کې سکول اغه نور هم د پیغمبرانو خلاف کړو تاسو هم د ټولو پیغمبرانو خبره یو وا زګه چې واستیر شو صدق المرسلین د پیغمبرانو تصدیق یې کړو پراتلو کې چې دی الله تعالی طرف نه رښتینی پیغمبران دي اغي پیغمبران نو منلی تاسو دا پیغمبر نه منې الا عباد الله المخلصین استثناء منقطع را لیکن دا الله بندگان چې خالص کړی شوی دي دی مونږ خلاص کړل ان جناهم اولئک لهم رزق معلوم دغه صفاتون والا کسان د دې لپاره به رزق مقرر وي رزق معلوم رزق به مقرر وي پدې رزق کې به معقولات هم وي او پدې کې به مشروبات هم وي او پدې کې به منکوحات هم وي د خوراک او د سکاک او د خزي دا ټول انتظامات وې سبې فواکه هر قسم میوه وې دا فواکه چې دا بدل لے د رزق نه اگر رزق وسی د فواکه وې یا دا فواکه خبر ده مبتدا محذوف هو ذالک الرزق دا رزق چې دا فواکه هی فواکه څه ته وې یو هغه میوه چې ورته مونږ عرف کې عام وایو خلک یې ضرورت ته پاره نه خوري خلک یې د لذت ته پاره خوري په وطن امون ډیر خوري کنه بیا بیا وی چې مال بل امرا کا نه بیا ورته مشران دا وی په دې خلک ځان نه مړی اسه سچیه نه دایته فواکه وی لیکي او امام راضی وی چې دې دل تک دې لپاره استعمال کو چې کم د تلذذ د لپاره استعمالیږي هغه به دومره زیاتې چې دی به ګویا د خوراک په تور باندې استعمالی فواکه هو او دا فواکه بل به کډېر فواکه کثیرا او دا به هر موسم کې کنه موسمونه به ختمیږي لا مقطوع ولا ممنوع د خوراک انتظام پکشتا دته ویل کېږي رزق جسمانی او رزق روحانی او پکيو می وهم مکرمون او دا غیبا عزت کی دیشی کارو چالا مثلا خپل میوه مرکه او ارتدا سے خبرو کی چه داغر توحینی چه ڈکشا بیاخ خبرن دا ڈکی گئے پی نقا پا عزت سر بدی سر خبری کی گی فی جنات النعیم دنیمتنو پا باغنو کی بئی علا سرر متقابلین پا پالنگونو وانبا یوبل تمخامخ ناستی یوبل بوینی کشاف کی ذمہ شری ہوئی چه دا آیت دا مطلب دے چه یو چه دا چه بنی ناستو چه گنی دیو با سٹی او دا بل با تا مخکڑی نا دے بل آغا غا سٹوی نی بلکہ ار یو با دا بل آغا مخوی نی زکا چه دا دی یو بل سر لگی کنا چه دا چا یو بل سر نلگی ناغی کون پکون ناستی یو بل تے شاکڑی خدا خو نیکان خلق دے او پا سرور بناستی سرور کم دی رستو با سر صفت بل ذکر کی علا سرور مرفوعاتنا سرور بڑیر مرفوعی اوچتو یطافو علیم بکاسم میں مئیننا مشروبات با پکیو کنا تش خوراک بکی کلا چی سڑے خوراکو کی کنا نبیار آگین پس کاکم کی لیکن او تنوی کنا جنیتو سی مارا من البستانینی مارا دو باغنو میوے خوڑ دیگی نبیار تگی شی کنا نیو ارتویتو من البحرینی مار دو سمندر اسکلی دی د دو سمندرونو وبو مستل دي حال تک فواکه ډېر خړل دي نه تدی کیږي با اگر چې تند بګنيشتا او صرف د دې لپاره مخکې مونږ ویلو سورہ طه کې ذکر شو چې په جنت کې تند نشتا او چې لذت او خوند پکې پیدا شي د دایره لپاره به شراب پکې وی شریکيږي یو طاف علیهم غرذول بشی پدی باندې غرزی به سوکو نا ورستو سورتونو کې راشي سورت دهر کې غلمان اللهم غلمان بھئی داغی پا ذریع خکولی علکان بھئی اغیس رب کاسی بیکاس ممائین پائے کاسو دا شراب و خالصو کاسو دا کاسی تا ویدی کی گی اغا وقتی چه کم وقت دے که شراب موجودی دا شرابو نا ڈکی دے تا کاس ہوئی اکنا اسے پرتے غیت دیا قدح ہوئی قدح معین مانا اغا شے چه بلکل خالصی فَمَنْ يَعْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ دا سکوسی سے کل خالصی اغیط ویدی کی گی دا معینن چھ دے دا کاس دا پارا صفت چھ صفت دے دے کے جوڑ شوے دے بیزا سپین بی پلی دو کے چھوٹا گورن سپین بی لذت لشاربین او خون بور کی رسکن کو دا پارا اس کی این دیر خوندور بی لذتن دا مبالغی دا پارا ہوئے یعنی عین لذت بھئی لا فیا غولون صفت دائے شرابو و دنیا کے جا کم شرابو داغے صفت خوب داو چھ سر با پی چکراوے دو الٹے بولا ورتلے بکواس بخلکو کو گڑ وڑے بیوے چھ چاو شراب اسکلو ال تب ہم دا چلی وینال تب دا سی زننی لا فیا غولون نبی فیا غولونا پدے شراب اسکلو کے غولن سسر چکراوے دل ولا هم عنها ينزفون او نبا دا جنتیان داغی شرابو دوجی عنها عنج دیا ولا هم نبا دا جنتیان عنها ينزفون تدے شرابو دوجی سبکواس کوین یا ينزفون دید باول ٹیورزی شرابو دوجی بعد خلق بکواس کی غو پکی امنی ولا هم عنها ينزفون الا فیا غولن دلا عمل باطل کڑ دلا عمل نہ کڑ لا فیا غولن کی سنگ جے پکافیہ کی دی او وجہ دار چ خبر مکھ کڑ دے فیا اس وی رستر غولن و عندهم قاصرات الطرف بیان دمن کو ہاتھو قرس کو پکی دی او کوردان ویو کنا خذی بے سن گئی مداری سے پتو و عندهم او ددی سے قبا قاصرات الطرف اغ حریوی چکا تکا تن کے بھائی کتبا ساتون کی خپل نظرون لرام قاصرات الطرف دا صغر دے اسم فاعل بندون کی وید خپل نظرونو پخپلو خاوندانو دی بر خاون علاوہ بل اخوا دے قابل چاته نو ګوري بلکہ د دې نظر په خاون باندې بندي یا پمانا د مفعول واخلا نبیا با قاصرات الطرف پمانا د مقصورات الطرف شي یعنی د خاوندانو نظر نبا په دی باندې بنوي خاوندان به بل چاته نو ګوري درې معنا قاصرات الطرف دا مطلب دی چې خیسته و دوم رضیاتی چې طرف او نظر په دی باندې بندي ودریږي با خکلی سیسته چې سړی ګوري نو وتوي چې کته می او کته می فاقع اللونها تسر الناظرین خیسته سیسته چې کله قتل کیږي نو نظر پاغه باندې پریوزی خراب سیسته چې کله خلک ګوري نظر دی خوا ګوري الټه مونږه ګول ورشي دا غډر پمن او خراب شی دی نو دا خزه وډونه خیسته ای چې بس ګوري بورتا او ګوري بورتا یا قاصرات الطرف دا کنایه د دینه چې ایانا کې وای چه کم خضا و جینه آیانا کنی نا چه پا دیلار بانی دین علم سئی کی کل یو طرف تا گوری کل بل طرف تا گوری او دی بخ کتخ کتا گوری وعندهم قاصرات الطرف او ردیس خبا کتا کتن کے حریم عینونا غٹ استرگو والا بئی خیستا بئی او استرگ بے غٹی نو غٹ استرگ رخائص یا علامت ہو کان نونا بیدن مکنون گویا داہوری با بیدن اگیوی پرنکے بیدن اگیوی پرنکے مکنون او دا وزرو دلاندی با پٹی ساتلی شوی ویم دا سی بھئی چی دھوڑو پینی لگی دلی خخ کولی بھئی سورت رحمان کے براشی انشاءاللہ کان نونا لیاقوت والمرجانو چه دا با دا یاقوت دا مرجان گونتا کیوی حدی دے کیوی کان نهن بیض و مکنون نمو مفسرین لکی چه طبائع مختلف دی سوک تا سی طبیعت لری پی زمونگا سپین جینه خوخارا سپین جینه که خوخی اسوک دا سی چه زمونگا وی سری جینه که خوخی لیاقوت گونتا که او بعد اغی چه اغی وی چه سر سپین دواری دا سے مخواقی دوارا رنگا پکے گڑ وڑی ندائر پارا مرجان استعمالی نخپل پل طبیعتی چی رچا سنگا جی نکے خواقی ناک کشان بئی امون مخ کی ویلو چی حافظ ابن کثیر دو دا ادا روایت نقل کرے دے صورت نحل کے ام دے اما اتسالون کے ام دے چی رچا سنگا پکے باران کی گی دو دے جنتی چی کلا دا جی نکو خواہش پیدا چی نبالکل بر نباد دا جی نکو بارانی فاق بلا بعضهم علا بعضی یتسالون نمخبکی بعض لدین علا بعضن بعض نورتا یتسالون چی یوبل سربا خبر کریم اور یوبل نبا تپوسن کریم اگر مخکدوم دا سکڑو واق بلا بعضهم علا بعضی یتسالون قالو انکم کنتم تاتون نان الیمین جہنم یانو اگر خود یوبل دا رد دا پارا اور یوبل تا جواب ورکول دا پارا یوبل تا لگا یو بلتا متوجی شوم ادا خود خوش آلے مجلسو ندی قالا قائل منهم حبوی یو ویون کے ردی جنتیانونا انی کان لی قرینونا یقیناً وہ زمان یو ملگرے پا دنیا کے چلے قیامت نے انکار کو قرینون دات یو ملگرے میں وہ شیغا دا قیامت دورد نے انکار کو وہ سرینو لکلی دی جداد و دوستانو ادوار دیر مالدارو او یو تن با خیراتونا دیر کول دا اللہ پلار کی خرچ بے دیر زیاد کو اور ابل کار صرف کور سرا خز سرا خرو اسکو سرا دی سزون سرا ادا بے ویلو چی جنت نشتا دوزخ نشتا حساب کتاب نشتا ادا خبری تا ممنا دا غلط خیالات تی دی مسلمان تا بے وی یقولو ویل بے دیر پا تعجب بے ویدار تعجب وینانا وینا وینا کے قال یقولو کے پرگی کل سنگی کل سنگا آئینکا لمن المصدقین آیتوما لمن المصدقین داغی یقین لرن کو نئے پا قیامت باندے ستام دا یقین دے اگا خراب خیالات چرے چاہ دی رجعت پسند دکیان اسی خیالاتی چی دی چی غیوی چی قیامت بے بیا بجوندی کی دلوی آئی دامتنا وکننا ترابا وعی دامان کل چی منگا مڈوشو او شمونگا خوری اوڈو کی آئینا لمدینون نبیابا مونگا دوبارہ جواندی کولی شو بدلے برا کولی شی مدینون کے دو خبری یودا چی جواندی شی و بیا حساب کتاب و بدلے لپیش شی مونگلا و بیا بدلے را کی دی شی دا خبر با کولی دا غلط صحبت نزان بچ کوا دا غلط یار او دوست نزان بچ کوا دا غلط کار بدائی چی تا تب وسوسے چی شکونا شبہات برتا چی یو رس دو خبر اکدمو کی چی پوشی چی پلار میں راوستو نرو رو بر گری دا گری او شکونا شبہات بدر کے در نکی قال حل انتم مطلعون او بوائی ورطا اللہ حل انتم مطلعون آیتا سے نندارہ کون کیے ندا نور خلق بوئی چیارا مونگا سکو نندارے کو رک دیشی ادا دوست بیوی چیارا یو نندارے کو پکار دا دے با نندارے لڑشی فتلا نندارہ بیو کی اتلا دیتوی چی پا دیوال بانے سرور پورتا کی چی سکی گی تماشا نندارہ قتل فراو بوی نزلرا فی سوائل جحیم دا دوزخ پا میانسکے بے پرلت والی اشنا دا دوزخ پا دے میانسکے قالت اللہ ان کتا لتردین او بوائی ورطا دا جنتی دا ملاقات لے چھتلے دے لرے لرے نا ورطا گوری دے ور پوری خان دی را تیار دے لرے لرے نا دے لرے لرے نا ورد پوری خان دی جدا تاپا کلا سوئے سنگا ورسی دے دیتا ہو کنا تاللہ قسم دے پا اللہ ان کتا لتردین مخففن المسقل یقیننا نزدیوی تا لتردین چه ارغڑا ولی دیوی مال رام ستا خودون تیره جبا وا او سوان او تیره جبا دیوا ادون چالاکی دل اللہ در کڑی وا چه کی دیشی چه زرم دیکھ پلی غاڑی تا ورڑا ولی وی ولولا نعمت ربی اکا نوی ما سرا دخ پل رب نعمتو لکنتو من المحضرین نزبام دا حاضر کرشونام تاثر پا اور کی زبام تاثر دی جگه پلی جہنم کی اوما افا ما نحنو بمیتینام اس دا دے سڑی خبر حال تا ختم شوا دے رو رسیدو نندارہ ختم شوا سر وے کولا دا غین اوزگار شو ملگور لراغے جنت تر رو رسیدو دا بعد مفسرین وی نزد خبر دا خفل جنتیان و ملگور تر شو رو شوا او بعد روایاتو کلازی چی دا جنتیان چی دی دیتا وم دا اول سر ندا پتا نی چی ارد مونگا بمرگ یو کنا بیا بچ کلا اغا مرگ دا گڑوری پا شکل کے راوستی شا زبشی یقین بے پیدا شی شا خوشحالے ہمیشہ دی اب بیا مرگ نشتا او دار سیز دا پارا مرگ دے تردے پورے چرم دا دے مرگ دا پارو مو اغا مرگ راغے او چا پا کداویری دی چی جنتیان با دے ملائکو تا بیا رستو وی اپا ما نحنو بی مجیتینا نو ابن جوزی وی دادا اغه د مرګ د ذبح کېدو نه مخکې خبره ده غوړه دارا چې دار جنتیانو تذکره ده دا سړی رور سي د اوس جنتیانو ته ملګرو ته داوی افما نحنو بمیتینا لکه خپل کې خبره کی همیشه به یو کمرګ برازي افما نحنو بمیتین او بو عیدا جنتی خپل ملګرو ته چې نو یو مونږه بمیتین مړ کېدونکې اللہ موت تنڈ اولا لیکن اسک منگا اغمر گا رنبنے پا دنیا کے اللہ موت تنڈ اولا بس دک یو مرگو ادھا غمونگا اسک اللہ استثناء مفرقا چاوی لی جو منقطعا لیکن الموت تنڈ اولا اداو دا منگا پارا پا دنیا کے او غور دارا چی دارے استثناء منقطعا اغا جوڑشی لا ازوقون فی الموت اللہ الموت تنڈ اولا اب ہمان بمیتین الا موتتن اولا مگر اس کو منگا الا زقنا موتتن الاولا اگر مکنے مرگ پا دنیا کے وما نحنو بمعذبین او نبی منگا چمگل بعذاب را کڑی شویم انہا دا لہو الفوض العظیم یقیناً دا داسو نعمت روحانی و جسمانی لہو الفوض العظیم دا خامخا کامیابی ڈیر لویا دا در جنتیان اخپلا خبر دا چیر کامیابیم دیتا ہوئی فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز لمثل هذا فليعمل العاملون یاد اللہ کلام دے ایار جنتیانو کلام دے اللباب فی علوم الكتاب اللہ ودا خبر ہو کی ایار جنتیانو خبر ادا لمثل هذا فشانتے دغے لوے کامیاب ہے الفوز العظیم هذا اسم اشارہ ہے طرف طرح فلی عمل العاملون عمل دیو کی اغا عمل کون کی ازالکا تخفیف اخروی آیا دق نعمتنا خیرن غردی نزلن فمن مستیا کی ام شجرت الزقوم یا ونا دزقوم دزقوم دا ونا چه بنی اسرائیل کے رضی ذکر راغلو چه دا رضی دا پار یو امتحان دے تلت بیا ذکر کی او دا امتحان وجہ و سرم ذکر کی انا جعلنا فتنة للظالمین یقینا منگا گرد ولی دا داونا پا دی دنیا کی فتنة امتحان للظالمین دا پار دا کافرانو یر پا دی وور کی او بیار جہنم پا دی سخت و لمبو کی داونا ستی دا پا کس وزی نا دا یا شبہ و دی تارات للا او دا شبہ و خوراولا انا شجرتونو یقینا دا داسه ونا دا تخرجو چراخیجی با روزی با فی اصل الجحیم پاغی ویخ دا دوزخ کی دا آغی مخ کے مون جواب کرو نظیر عمر کرو چا اللہ شتر عمر پیرا کردے او گرم گرم سروٹ کی تیری ادا سر سمندل پاغی رومال سروم دا آغی مون جواب کرو تلعوا سانگ دا آغی با تلعوا اصل کے دراختو زیت ہوئی میوے وغیرہ اے کہ میوے سکی اگر خٹ میں وہ کون تھا کہ سانگے کان نو روس شیاطین گویا چدا سرونا اشیاطین د بدشکلا مارانو دی بدشکلا مار چ سنگئی اور آگے چ سنگ کپرے او سری دک شانتے باپ ددے دا سانگی یہ پا حقیقت بانے بنا کا چدا روس شیاطین دا زقوم بعد مفسرین لکھ دی پدے طریقے سراس پدے یمن غاڑا کے داسے سب بوٹی ہونے وے چھ دا جانتے شے بے کو اچاوی ری دی چھنا داسے دا چھا روس شیاطین وین مونگ پو وکی اتشبیح ورکی شیطان چالی دلے نرے خو لیکن اسے داسے چھ دا قباحت تشبیح خلق ورکی نا دا شیطان سر ورکی لکا اکیسہ کے راضی کنا مفیر طالبین کے رکسو کے دا شیخز ویرو زرگر تا جمال شیطان جوڑ کا نظرگر ورطا ویرو جمال کو شیطان لی دلے نرے نجاحی دیونی سو دا یو معتدلو کے یو ملاو دیر بدرنگو وی دا دغن تاکی ناگی ویر دے خد خوش ارمولا یو قول خو پا دے کے دارے دویم دا چی دار باب دا تخیل اور تمثیل نواخلا اسے تبائع اغا سون چی دی نو پا دے کے دن دا خبر پرترا دا وہم پا درجہ کے دے دا خبر دا چھے دی دا یو مکروح دا قبیس چیز تشبیح چور کی اگر شیطانان سرور کی او عقیدام دا دی دارا چھے دا شیطان چھے صورتن او صیرتن انتہائی قبیح یو شے دے لکہ دے او تن تشبیح پا خس پت کے ور کی یہ پلانے قسم ملک دے فرشتہ سیرت دے ان ھذا الا ملکن کریم ندائے پزت کی دا تشبیح پا بدرنگے کی چور کی نپر اوس شیاطین سرور کی فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا پس دا جہنمیان دا دیم دا خوراک اور اسکا کے انتظام شتا خدا خوراک بھئی لَآكِلُونَ مِنْهَا خَامَخَابَ خوراک کون کی وی مِنْهَا رَدِ وَنِنَا خَامَخَابَ ذکر کی چھ مجبوری بے سب خوری خوراک خو خلق دو مقصد لکی رستو براشی یا دل چ چاخشم سورفشم یا دل چ لوګه ختم شي دا باغه خوراکی چ لا یسمنو ولا یغنی من جوع اخری وی خامخه فمالونا من البطون دک